κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, για πες. Στις 21 Φεβρουαρίου φέτος είχατε βάλει το γιαρέμ γιαρέμ με δηλώσεις του Άδωνη και του Βορύδη. Μπορείς να το βάλεις λιγάκι έτσι μια μικρή αφιέρωσουλα. Με του φεγγαριού γιαρέμ γιαρέμ ταιριάζει. Το όνειρο χαρές γιαρέμ γιαρέμ μοιράζει. Μα στην ξαστεριά γιαρέμ γιαρέμ της μέρας γίνεται φτερό γιαρέμ γιαρέμ και αγέρας. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Και αν το πιστεύετε 80% του κόμμου κάνει λάθος. Κάνουνε τεράστιο λάθος. Τώρα στο ματιού γιαρέμ γιαρέμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει γιαρέμ γιαρέμ το δάκρυ. Θα πάω σε εκλογές. Μα και τι θα κάνω εκλογές. Τι θα βγάλει κάλπη. Τι βγάλει κάλπη. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Τι να πω κι εγώ, ένα μικρό πουλί. Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Πουλί ήταν μου.